او دا مخکې حدیث رواه الترمذی او ابو داود رحمهم الله. د معاذ رضی الله عنه نو روایت ته قال دې فرمای او سانی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی وصیت کړی ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بعشر کلمات فلش کلماتو اې دیولس احکامات او اوامر او نواهی وی ما ته وصیت کړی رمبه پکې دا لا تشرک بالله شیئا مشرک ود الله سره شی نه پزړاو نه پجبا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ اگر کته وجل شي او سوزول شي خو شرک مکوا اگر که تو سوزول شي او اگر که ته قتل کړی شي ولا تعقن والديك د مور پلار نا فرماني مکوا وين امرا کا اگر که د مور پلار تعالی حکم کوي ان تخرج من اهلك وما عليك چوزد دي ما اهل او مال ندي اهل اي خزدر ته یاد اي وين زياد اي غلام یاد اي او د مال ستانا ولا تتركن هم فريزا صلاة مكتوبة مسفر الشوي متعمدا قصدا قصدا فرز مزم فريزا فإن من ترك صلاة مكتوبة بشك رغشا شبريخ مسفرز متعمدا قصدا فقد برئت منه ذمة الله نو بیشک بیزار شود دنا اغزم دا اللہ دے دا اللہ دا طرف نا دنیا و خیرت کے دا دامن باقی پاتے نشو ولا تشربن خمرن خام خامس کا شراب فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ دَاخُ أَصْلَ وَجَرْدَ أَرِبِ حَيَايَ إِذِ زَكَ مَانِعُ دَفَوَاحِشُنَا غَأَقَلُوِ أَوْ دَشَرَابُ سَرَ أَقَلَّارْشِ نُبَحَرَ بِحَيَايَ كِسَرِ وَاكِشِ دِو جِنَ شَرَابُ تَأُمُّ الْخَبَائِسُ وَيْ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ او خبردار ځان د ګناه او د نافرمانی د الله نه ساته فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ بِشَكَّ په ګناه را نازلېږي غصه د الله وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ او خبردار زانو ساتد تیختنا پا جنگ د کفارو کی د کفارو د جنگ پا وقت کی تیختا مکوا وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ اگر که خلق حلاک شل پا تیختا یا پا قتل سرا وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ كَلَّ شُرُسِي خَلْقُ تَصَوَّبَتْ وَعُون وَأَنْتَ فِيهِ مَوْتٌ فَكَيْفَ مَوْجُودِي فَثْبُتْ نُتُ صَحِيح قَائِم وَدَائِم فَاتِشَا ذکر الله حبیب ویری چې تواعون راشي او تاسو په کلی کې نتیخت ته مکوي اک په یو کلی کې وی تاسو په کې یې نن ورځي ما وانفق علی عیالک خرچه کو په خپل بال بچبانی من ثولک اے پان دازی د وستا او د طاقت ستا ولا ترفع عنهم عصاك ادبا مپورته کو د دوی نام ستا ستاد وجد ادبنا اے دی امسا والو کی ادب مقصد وی تعذیب مقصد نه وی واخفهم فی الله او دی یراو دا اللہ دا مخالفتنا نو دا حدیث گورا دا جواب میں الکلم ندے یو ٹول دینی را جمع کرے دے رواہ احمدو او نورو کتابونم دا حدیث ذکر کرے دے دالس سیزونه ذکر کل وعن حذیفه د حذیفه رضی الله عنه روایت ته تا موقوفن روایت ته د دنوم نه حذیفه ابن الیمان دالو جلیل القدر صحابی دی داو د دو والد یو زی ایمان روڑے او دی اراده کړو چې بدر تراشینو مشرکانو نیول ادی نه طلب د قسم کو نو دی ورته قسم خوړو چې دی بن راضی نه به حاضری او د یوهت کې دواړه حاضرونو والد ایمان شهید شوه دي عمر رضی الله نو د دوی نه د منافقانو ته پوس وکولو د معروفو په صحابو کې به صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د حبیب د پټو خبرو رازدار او د ته د باز منافقانو نمونه پټ ویلو او عمر رضی الله عنه بکثر جسوک بمړ شو د منافقانو مشکوک خلکو نه نو کده به جنازی لتنو حذیفه رضی الله عنه نو عمر رضی الله عنه به حاضر شو اکده ونتل نو بیا بدای ونتل او د الله حبیب دته د ټولو فتنو د حوادثو ذکر کړو د عمر رضی الله عنه د مدائن عامل او گورنر جوړ کړو نامیشو تر دې چې وفات شو د عثمان رضی الله عنه د شهادت نه سلوی خرزي پس وفات شو دیر فتوحات دی صحابی کری یو سل احادیث د دوینه منقول دي ذی و انما النفاق على كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و ای حکم د نفاق چې دیتب سوینا دا په زمانه د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم کیو فام الیوم هر جنن ذفنما هو الکفر و الی او ایمان یا خبس کفر دے یا ایمان دے اید اللہ دا حبیب پا زمانہ کی دس مسلحتنو پا بنا منافقانو سرد مسلمانانو غنتی سلوک کے دو عددی ددی گڑو وڈو خبرو نا چشم پوشی کے دا یو وجداو چرا کفار منافقان مسلمانانو سرد سشمیر گنی او دی ډیر والی دا وجه نپائی او روب دے درې دوی ما خبره داو چې منافقان مسلمانانو کې اوسېدل او دای مسلمانان تصور کېدل نو کدی سره سختی کېدا او قتلولې نو بیا به خلکو لزین کې داراتل چې مسلمانان خود مسلمانانو سره سختی کوي او بد سلوکی کوي نو د مسلمانانو نفرت به بڑاو شوي وي دریم او جداو د الله د حبیب دور بلند اخلاقو چې ډېر منافقان او غیر مسلمان هغه نه متاثر شول اسلام ترال د الله د حبیب د وفات نه پس دا حکم باقی نشو کم سړی چې مؤمن نه دی او زړه سره منافق دی نو په دغه د کفر او د صدا حکم لګول شي او اسلامی حکومت بدت سزا د قتل ورکي نو د حدیث دغه مقصد د ابن د حذیفه رضی الله عنه و انما النفاق کان علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم منافقت خدای په زمانه کې هر جن نزدې فینما هو الکفر و الایمان نن خو بس یا کفر دے ایمان نے رواه البخاری